stjerner og tung glede og nåt i så lang. Kom i nus og bello i kved og i en sang. Jag vet dig om jag styr.